Żegnamy reklamy. Minęła 16. Tu Krystian Hanke i Polskie Radio, program trzeci, oczywiście audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki w czwartek 30 marca. Zaczynamy od serwisu Justyna Mączka i Radosław Mróz. Według danych ZNP w niemal połowie szkół zastrajkują jutro nauczyciele. Chcą m.in. podwyżek. MEN twierdzi, że nie jest stroną w tej sprawie. Ponad 500 000 złotych dla ciężko poparzonego górnika z Mysłowic. O takim zadośćuczynieniu zdecydował sąd. Sprzedawali narkotyki, produkowali papierosy i to na dużą skalę. Gang rozbili funkcjonariusze z Hiszpanii i z Polski. Jutro rano w wielu szkołach, a także przedszkolach w Polsce zacznie się strajk nauczycieli i innych pracowników placówek. Ma on polegać na powstrzymaniu się od wykonywania obowiązków. Za zorganizowanie opieki nad dziećmi odpowiedzialni będą dyrektorzy. Ten strajk organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który krytykuje reformę edukacji i domaga się gwarancji, że do 2022 roku w szkołach nie będzie zwolnień. Warunki pracy nie zmienią się na niekorzyść. ZNP chce podwyżek pensji nauczycieli o 10%. Szef Związku Sławomir Broniarz zapewnia, że strajk jest legalny. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia wyrażane przez wzmożonych politycznie działaczy związkowych, tudzież polityków, pani minister, chcemy uspokoić, że strajk jest legalny i nikt z uczestników tego strajku, ani pani woźna, ani nauczyciele nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Minister edukacji Anna Zalewska pytana o strajk nauczycieli mówiła wcześniej, że MEN nie jest stroną sporu zbiorowego, a nauczyciele o podwyżki muszą prosić dyrektorów swoich szkół. To samo powtórzył dziś wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Jest to spór, w którym Związek Nauczycielstwa Polskiego wszedł z dyrektorami szkół, a żądaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego jest podwyżka płac o 10% i gwarancja zatrudnienia przez 5 lat. Ministerstwo informuje, że w przyszłym miesiącu ma zostać przedstawiony harmonogram podwyżek dla nauczycieli oraz, że będą one, tu cytat, zdecydowane, a nauczyciele będą z nich zadowoleni. Z danych udostępnionych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wynika, że jutro strajkować będzie około 40-45% szkół. To była wspólna akcja CBŚP, hiszpańskiej policji i Europolu. Funkcjonariusze rozbili gang, który zajmował się przemytem narkotyków i produkcją nielegalnych papierosów. W Polsce zatrzymanych zostało 7 osób, w Hiszpanii 5. Zabezpieczone zostały także narkotyki. 200 kg haszyszu o wartości ponad 3 200 000 zł. Były one ukryte w ciężarówce z pomidorami, a miały trafić z Hiszpanii do Polski. W tym przypadku była podwójna ściana w chłodni, w której były przewożone pomidory i w tylnej ścianie była podwójna ściana i za tą ścianą były haszysz w kostkach schowany. Najpierw zaznaczył pies, potem była rozmontowana ściana i ujawnione te narkotyki. Mówił Przemysław Domagała z gdańskiego CBŚP. Funkcjonariusze namierzyli też nielegalne fabryki papierosów, jedną w powiecie żuromińskim, drugą w Hiszpanii. Szef do spraw przestępczości zorganizowanej Europolu, Zoltán Nagy, mówi, że walka z przestępczością akcyzową jest jednym z priorytetów europejskiej policji. Tylko w ubiegłym roku wspieraliśmy likwidację 45 nielegalnych fabryk papierosów w Unii Europejskiej. Międzynarodowy raport podaje, że obywatele Unii Europejskiej w 2015 roku kupili aż 53 miliardy sztuk nielegalnych papierosów. W zeszłym roku w Polsce zlikwidowano aż 26 nielegalnych fabryk papierosów i 46 krajalni tytoniu. Zatrzymano 540 podejrzanych osób. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Poparzony górnik z kopalni Mysłowice Wesoła dostanie ponad 540 tysięcy złotych. O takiej kwocie zadośćuczynienia zdecydował sąd apelacyjny. Wcześniej sąd pierwszej instancji uznał, że mężczyzna powinien dostać 1 000 000 złotych. Do tragedii w kopalni doszło 3 lata temu. W wyniku zapalenia metanu zginęło 5 górników. 30 zostało rannych. Ten, który wytoczył proces katowickiemu holdingowi węglowemu, miał poparzone 80% ciała. Jego życie od tamtej chwili całkowicie się zmieniło, o czym mówiła sędzia Jolanta Pietrzak. Młody wiek, powoda. Ogromny ból towarzyszący powodowi w momencie wypadku i potem w procesie leczenia. Duży rozmiar upokorzeń, niemożność poruszania się na pierwszym etapie leczenia szpitalnego, trwałość skutków wypadku, brak perspektyw na odzyskanie pełnej sprawności, utratę pracy. Górnik po tej tragedii przeszedł ponad 20 operacji i długą rehabilitację. Białoruskie władze nie ustają w represjach wobec ludzi, którzy biorą udział w protestach. Od początku miesiąca zatrzymano już ponad 900 osób, ponad 200 decyzją sądu trafiło do aresztów, ponad 100 wymierzono grzywny, średnio w wysokości około 1200 zł. Centrum Praw Człowieka w Jasne podaje, że często przy wydawaniu wyroków łamane jest prawo. Różnego rodzaju represje dotykają także dziennikarzy. Od połowy lutego w różnych miastach Białorusi dochodziło do protestów przeciwko tak zwanemu podatkowi od pasożytów. bezrobotnictwa, które muszą płacić osoby niepracujące dłużej niż pół roku. Ze skazanymi uczestnikami antyrządowych akcji solidaryzują się niezależni białoruscy artyści. Członkowie Białoruskiego Wolnego Teatru przed więzieniem w Mińsku, gdzie przebywa wielu skazanych opozycjonistów, zaśpiewali dziś Mury. Członkowie Wolnego Teatru przed wysokim murem więzienia wykonali piosenkę Mury Jacka Kaczmarskiego, która 7 lat temu została przetłumaczona na język białoruski. Raz mury, turmy, mury. Jedna z artystek powiedziała dziennikarzom, że ma nadzieję, iż w przyszłości tej piosenki na Białorusi nie trzeba będzie śpiewać. Mamy nadzieję, że szybko nastąpią zmiany w kraju i ta piosenka trafi do lamusa, gdyż nie będzie nam potrzebna. Na razie jest bardzo aktualna. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie na naszej antenie o 16.30. Do końca dnia będzie pochmurno, ale możliwe są rozpogodzenia i to jest taka furtka optymizmu pozostawiona przez synoptyka. Choć możliwe są też przelotne opady deszczu, natura deszczu potrzebuje, więc i tutaj nastrój niech będzie dobry. Nad morzem mocniej powieje. Temperatura od 6 do 14 stopni i tu już o optymizm trudno. Wieczorem i w nocy będzie dużo chmur, niewiele przejaśnienia na północy i w centrum przelotne opady deszczu. Nad morzem wiatr się nie uspokoi. Temperatura spadnie do 2 stopni, na szczęście powyżej zera na Podlasiu, do 6 w centrum i 9 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają: kup na przykład zmywarkę do zabudowy Beko z dodatkową szufladą na sztućce w klasie energetycznej A++ za 1399 zł. Tylko do 5 kwietnia. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. A na początek audycji zapytamy o przyszłość relacji polsko-ukraińskich. Śledczy badają, kto stoi za ostrzałem polskiego konsulatu w Łucku na Ukrainie. Eksperci sugerują szersze spojrzenie na sprawę. To był 7 bodajże w ciągu ostatnich miesięcy atak na albo polskie miejsce pamięci na Ukrainie, albo jak wcześniej we Lwowie i w Łucku polską placówkę dyplomatyczno-konsularną. W żadnym z tych przypadków nie znaleziono sprawców. Prawdopodobnie mamy jednak do czynienia z ludźmi, którzy wiedzą, co robią i robią to bardzo profesjonalnie właśnie. Temat powróci w komentarzach polityków w Pulsie Trójki kwadrans przed 18. Tworzy się Państwowa Służba Ochrony. Następcy popularnych borowików najpierw przy procesie rekrutacji przejdą badania wariografem, ale potem chronić będą nie tylko ministrów, ale i budynki administracji. Służba ma być elitarna, z nowymi uprawnieniami, nową nazwą, no to zatem też nowym skrótem oraz oczywiście zdrobnieniem. Możemy wykorzystać różnego rodzaju końcówki. Może być psocz, psosz, może być psociel. To są te końcówki, które są do stworzenia wykonawcy czynności. To pso może nam się kojarzyć nie tylko z psotami, ale też z psami. I wtedy będziemy mieli skojarzenie, którego chcielibyśmy uniknąć. No, pewnie państwo dołożą swoje. Dobry pracownik to pracownik z tajemnicami konkurencji. Porozmawiamy też o szpiegostwie gospodarczym. Nawet taka informacja może być ciekawa, jak to, czy przepraszam, w stołówce pracowniczej zupa jest ciepła, czy wprowadzono jakiś towar zastępczy. Jak państwo słyszeli w serwisie, narkotyki, no to wiadomo, ale przemyt czosnku lub cukru, no jeśli się opłaca, okazuje się, że zorganizowane grupy przestępcze często dziś robią w tak zwanej spożywce. Robiono niedawno badania, gdzie okazało się, że przemyt czosnku na teren Unii Europejskiej jest znacznie bardziej opłacalny niż przemyt narkotyków. Co więcej, okazało się, że za przemyt czosnku nic człowiekowi właściwie specjalnie nie grozi poza pewnymi karami finansowymi. Za przemyt narkotyków są już poważne konsekwencje. Skarpeta sryta kurołapka. Czy wiedzą państwo, o co chodzi? No, może Półośki miała słabe, ale i tak była marzeniem wielu rodzin. Z syrenkami panowie jak jeździli, to oczywiście w kapeluszach. Każdy miał kapelusz, no i były takie momenty, że nieraz jak jeden drugiego mijał, to kłaniało się, zdejmował kapelusz, no bo jedzie nowiutkim samochodem. Tych wspomnień nie zabraknie w reportażu. Mniej więcej o 17.30 będziemy mogli wypowiedzieć modny dziś w internecie zwrot, no to pobiegane, bo jako że dziś czwartek pojawi się w studiu Paweł Januszewski z ekipy Biegam, bo lubię. Z Tomaszem Gorazdowskim zaś na dwuśladzie odwiedzimy Luang Prabang, podobno najpiękniejsze miasto Laosu. What we have is on a very small area. We live on the peninsula. Miasto leży na półwyspie. Mamy zgromadzone mnóstwo świątyń, gdzie przebywają mnisi. Około 5.30 mnisi wychodzą na ulicę po pożywienie. Laotańskie rodziny o tej godzinie wychodzą z pożywieniem, które przekazują mnichom. A potem skok przez ocean, zatrzymamy się na przystanku Alaska, bo 150 lat temu Amerykanie zrobili interes życia. Zapłacili mniej więcej na dzisiejsze pieniądze dolara za hektar. Zakup Alaski odbył się pod naciskiem Rosji. Nawet doszło do tego, że Rosjanie przekupili senatorów amerykańskich, żeby tylko wyrazili zgodę na te transakcje. I jaki interes zrobili? No tu zostawiamy tak zwane letkie niedomówienie. Podobnym do tej transakcją przyjrzymy się już za kwadrans. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Zapraszamy do reklamy. Słyszeliście? W żółtej kasetce już się wykluły świąteczne okazje. Żółte jak żółte żonkile, żółte babeczki, żółte kurczaczki, żółte jak wielkanocne promocje z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu świeże mięso z indyka aż do 35% taniej. Golonka z indyka rzeźnik 5,49 za opakowanie 800 gramów. 5,49. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo. Ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Bosch 10 litrów wody na pełny cykl zmywania za jedyne 1199 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po 16. Coś miałem rzec. Aha, wiosna się zepsuła. No niestety, ale to nie jest jej ostatnie słowo, proszę się nie martwić, po prostu jeszcze się dobrze nie rozpakowała i tyle. Trzeba jej to wybaczyć. No może ma dużo bagażu. Co w walizkach, to się dopiero okaże. To nasza piosenka dnia. Na dobre popołudnie. Picturing Love, Jolly Talk. Picture yourself in a tango with another. You'll feel your body awaken. Your skin is shaking. Picturing love. Picturing love. Picturing love. Picturing love. I'm tired of picturing love. Picturing love. Picturing love. Picturing love. I'm tired of picturing love. When I wear my hat, it's a man's world fantasy. I undress and step in steps like you. Jolie Talk to nasza piosenka dnia, trochę jak z wiosną z tą piosenką, prawda? Na początku z impetem, potem było lekkie uśpienie, ale na końcu już finał był całkiem sympatyczny i niech tak będzie, wiosna powróci i okaże się w swojej całej krasie nam wszystkim już jak najszybciej. Teraz 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Gorący temat ostatni godzin. Za złapanie sprawcy wyznaczono nagrodę, a chodzi o wczorajsze ostrzelanie z granatnika polskiej placówki konsularnej w Łucku. Ale to nie jedyny incydent w ostatnim czasie. Telekomunikacyjni oszuści próbowali podszywać się pod prezydenta Ukrainy, Wiktora Poroszenkę, i dodzwonić się do prezydenta Andrzeja Dudy. Prowokacją była też blokada drogi pod Lwowem. Demonstranci mieli transparenty z polskimi hasłami patriotycznymi o Wołyniu. Ukraińskie służby oceniły, że manifestacje zorganizowały rosyjskie służby specjalne. Jeszcze wcześniej dochodziło do niszczenia polskich miejsc pamięci za naszą wschodnią granicą. Jak donosi nasz kijowski korespondent Paweł Buszko, na razie ze względów bezpieczeństwa na Ukrainie zamknięto polskie konsulaty. 6 polskich konsulatów na Ukrainie przerwało pracę do odwołania. Będzie wznowiona, kiedy strona ukraińska zapewni bezpieczeństwo, wyjaśnia ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło. To zależy od tego, czy zostanie spełniony ten warunek zapewnienia bezpieczeństwa polskim placówkom, bezpiecznej pracy polskim dyplomatom i również bezpieczeństwa klientom. Jak podkreślił Jan Piekło, polska ambasada jest w trakcie zbierania informacji z konsulatów. Po ich opracowaniu i ocenie stanu bezpieczeństwa podjęta będzie decyzja dotycząca otwarcia konsulatów. W przypadku Łucka minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. To jest konsulat polski, a więc tu ważne jest, żeby służby ukraińskie zwróciły szczególną uwagę na bezpieczeństwo w Łucku. Natomiast wczoraj odbyła się rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Ukrainy. Jest deklaracja bardzo jednoznaczna ze strony władz ukraińskich, że zwrócą szczególną uwagę na bezpieczeństwo placówek. Trudno jest powiedzieć na podstawie znanych faktów dzisiaj, kto odpowiada za ten atak. Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Gdybyśmy zadali pytanie, w czyim to jest interesie, to wychodziłoby, że to nie jest jednak w interesie państwa ukraińskiego, sił politycznych, które tam działają, i nawet grup radykalnej ukraińskiej prawicy. To był któryś już z kolei, 7 bodajże w ciągu ostatnich miesięcy, atak na albo polskie miejsce pamięci na Ukrainie, albo jak wcześniej we Lwowie i Łucku, polską placówkę dyplomatyczno-konsularną. W żadnym z tych przypadków nie znaleziono sprawców. To oczywiście można postawić pytanie, dlaczego siły porządkowe ukraińskie tak wolno działają i bez skutku działają, ale też można skonstatować, że prawdopodobnie mamy jednak do czynienia z ludźmi, którzy wiedzą, co robią, i robią to bardzo profesjonalnie właśnie. Dlaczego akurat teraz i kto to robi? Proszę zauważyć taką korelację. Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Odbywa się posiedzenie Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Polski, Litwy, Ukrainy. Omawiane są bardzo ważne kwestie współpracy regionalnej krajów, które miały i dobre okresy historyczne i złe, ale jest jakiś model współpracy. W noc po mamy taki. Przyjeżdża do Warszawy minister Klimkin otwierać w Warszawie jedyny w Europie skwer poświęcony wybitnemu ukraińskiemu poecie Wasylowi Stusowi. W przededniu mamy po raz drugi zniszczony cmentarz, pomnik w Hucie Pieniackiej, wcześniej odbudowany przez Ukraińców. Scenariusz jest taki, by dobre informacje, informacje pokazujące, że ma miejsce dialog. Wtedy pojawia się oczywiście negatywna informacja. Pojawiają się zdarzenia, którą tą negatywną informację mają generować. Pierwsze informacje na temat tego, że pomnik polski został w Hucie Pieniackiej zniszczony, pojawiły się na portalach rosyjskich właśnie. Więc to jest pewna przesłanka, która każe nam szukać sprawców nie na Ukrainie, tylko być może właśnie u wschodniego sąsiada Ukrainy. Co pani sądzi o Ukraińcach mieszkających w Polsce? Myślę, że mają takie samo prawo mieszkać w Polsce, tak samo jak Polacy mają prawo mieszkać w Europie. Czy tego rodzaju incydenty, które się ostatnio dzieją, czy to jest bez wpływu na nasze relacje? To są takie emocje nasze ludzkie. Po prostu trzeba z tym pracować. Nie robią tego normalni ludzie, tylko myślę, że jakieś skrajne ugrupowania, które myślę, że są w każdym narodzie. A my jesteśmy bardziej antyukraińscy, czy Ukraińcy antypolscy? Ja bym tak nie postawił pytania. Piotr Pogorzelski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Ukrainie. Ja bym postawił pytanie, czy my jesteśmy bardziej proukraińscy, czy Ukraińcy są bardziej propolscy, raczej w ten sposób. Jeżeli spojrzeć na wyniki sondaży społecznych, to rzeczywiście jest tak, że Polacy są na pierwszym miejscu wśród Ukraińców, jeśli chodzi o sympatię do innych narodów. U nas jest to inaczej. U nas są bodajże po 10. miejscu już. W każdym razie są daleko, daleko z tyłu Ukraińcy, przed Turkami, Arabami, ale za Czechami. Czesi są w ogóle na pierwszym miejscu. O stosunki polsko-ukraińskie pytała Anna Rokicińska. Do tematu powrócimy w Pulsie Trójki. Ale jest coś, co pięknie połączyło grupę Polaków i grupę Ukraińców. To oczywiście muzyka. Grupa Polaków, czyli WW. Ukraińców, czyli Hajdamaki. No i z tej płyty właśnie wyszła Młoda. No, za nim jej neneczko, що ж ти, донечко, плачеш? Ой, чи жаль тобі подвір'я цього, що мене старенького? Ой, не жаль мені подвір'я цього, ані вас, старенького. Лише жаль мені за русу косу, за дівоцькою ношу. Proszę cię, nie wylewaj łez, płaczę, Boga dziś zasmucisz. Powiedz wszystkim tym, co chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. Powiedz wszystkim, co zepsuć miłość chcą, Bóg załatwi ich lewą nogą. Jeśli jednak Bóg będzie wrogiem nam, moja będziesz, wiem, mimo Boga. No, jak usiądą Polacy, Ukraińcy do jednej perkusji, to proszę, za z tego wychodzi. A zachęcam Państwa do korespondencji oczywiście. zd@polskiradio.pl albo 71335. To jest nasz numer SMS. A Helen przy telefonie oczywiście. 73, a na początku 22. Zapraszamy do Trójki. A ta historia dowodzi, że jak się sprzedaje ziemię, to dobrze by jeszcze uprzednio się przyjrzeć. Nawet nieco głębiej niż tak powierzchownie. 7 200 000 dolarów. 150 lat temu dokładnie tyle Amerykanie zapłacili Rosjanom za Alaskę. To równowartość dzisiejszych 108 000 000 dolarów. Tę transakcję określa się mianem najgorszego interesu w historii, oczywiście dla Rosji. Opowiada profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zakup Alaski był dla Ameryki dobrym interesem, ponieważ zapłacili mniej więcej na dzisiejsze pieniądze dolara za hektar. Czy był dobrym dla Rosji? No oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia nie, ale wtedy Rosja potrzebowała pieniędzy. Zakup Alaski odbył się pod naciskiem Rosji. Nawet doszło do tego, że Rosjanie przekupili senatorów amerykańskich, żeby tylko wyrazili zgodę na te transakcje. Jak popatrzymy sobie na te historyczne transakcje, to najczęściej te nieudane dotyczą właśnie nieruchomości. Marek Zuber, ekonomista. Bo tak chyba można określić sprzedaż Manhattanu, tak można określić oczywiście sprzedaż Alaski, choćby sprzedaż Kalifornii. Kiedyś Kalifornia była pod wpływem Meksyku i została przez Meksyk sprzedana. A Rosja po prostu bała się, że straci Alaskę za darmo, jeżeli Wielka Brytania ją zagarnie, gdyby był konflikt, trudno byłaby do obrony. Amerykanie cieszyli się, że wezmą w kleszcze Kanadę, czyli Wielką Brytanię i właściwie to nie budziło wielkich emocji. Oczywiście teraz, po odkryciu ropy, no to ten zakup był nieudany dla Rosji, no ale wtedy nikt nie myślał o tym, żeby wydobywać ropę i to szczególnie w tych ilościach. Czy zrobił pan kiedyś taki interes, który uznał pan za najgorszy w swoim życiu? Myślę, że jeden z takich najgorszych interesów to było zakup sprzętu elektronicznego, który z powodu nieprzeczytania instrukcji popsuł się następnego dnia. Ja kombinowałem, generalnie bateria siadła i sprzęt już się nie dawał nawet do naprawy. Założenie gabinetu rehabilitacji. Jakby zła aglomeracja, tak mi się wydaje, i niezbyt wbiliśmy się w rynek. Inwestycja w internecie. Mało, w sumie no 500 zł, no ale wiesz, miało być tak pięknie. Zarobić miałem, a wyszło jak wyszło. Żadnych interesów nie robiłem, więc trudno mi powiedzieć, czy bym gorszy czy lepszy zrobił. Jeżeli mówimy o takich najbardziej nieudanych decyzjach biznesowych, to myślę, że jedną z nich jest wyrzucenie z pracy połowie lat 90. Steve'a Jobsa z Apple'a. Jeden z dwóch założycieli firmy musiał odejść ze swojej własnej firmy, wyrzucony przez większościowych udziałowców. Jak wiemy, nie skończyło się to dobrze dla Apple'a. Dość szybko spółka stanęła na krawędzi i dopiero powrót legendarnego założyciela spowodował największy rozkwit Apple i to, że spółka ta rok temu stała się najwięcej wartą spółką w historii amerykańskiej, a zatem także światowej gospodarki. Sport też jest taką dziedziną życia, gdzie liczy się biznes i ten biznes nie zawsze wychodzi. Mamy jakieś takie spektakularne przykłady porażek, jeżeli chodzi o interes w sporcie? Myślę, że dziesiątki, tysiące. Moglibyśmy siedzieć i godzinami opowiadać. Michał Gąsiorowski, dziennikarz sportowy Polskiego Radia. Największym niewypałem to był chyba jednak transfer słynnego Brazylijczyka Kaki z Milanu do Realu Madryt. Real zapłacił za niego 68 milionów euro, a Kaka okazał się bardzo dobrym rezerwowym. Trochę możemy w ten sposób patrzeć na firmę Nokia, firmę, która w 2000 roku była najwięcej wartą europejską firmą. Jej wartość przekraczała 300 miliardów euro. Tymczasem przecież dwa lata temu firma ta stanęła tak naprawdę na progu bankructwa i właściwie można powiedzieć, że źle się skończyła historia tej firmy, została przejęta. A w dość zgodnej opinii obserwatorów największym jej błędem było to, że nie dostrzegła fenomenu nowych komunikatorów, bo tak chyba możemy określić te wszystkie telefony, tablety, które dzisiaj się pojawiają. A nasze polskie podwórko, no Legia kiedyś świadomie zrezygnowała z Roberta Lewandowskiego. Był taki moment i do dzisiaj to jest wypominane Legii, że nie zdecydowała się na transfer Roberta, który też bardzo chciał grać w Legii i przeżywał to, że nie zdecydowano się na niego. Gdybyśmy tak przeanalizowali piłkarzy, którzy pojawili się w Polsce i nie otrzymali żadnego kontraktu, no to był na przykład taki Ganijczyk, Mikael Essien, który później zrobił gigantyczną karierę, grając między innymi w pomocy Chelsea, ale Zagłębie Lubin jakoś nie odkryło w nim wielkiego talentu i myślę, że takich przykładów jeszcze byśmy mogli kilka znaleźć. A nasz reporter Mariusz Krzemiński, który zajmował się sprawą, napisał jeszcze, że przecież poza ropą naftową wydobywa się tutaj także tłucz, czyli na Alasce gaz ziemny, złoto, platynę oraz rudy miedzi, niklu i uranu oraz cynku. No właśnie, jak nikt przed transakcją cynku nie da, to można strzelić kulą w płot w biznesie również. A gdyby Kalifornia pozostała w rękach Meksykanów, to Ryan Gosling w tym filmie miałby sombrero. Na pewno. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants. love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars. Tak, można tak nucić, prawda? Można tak nucić. Przetrzymałem trochę kolegę, ale ponieważ tak jak ja uwielbia ten utwór, to nie ma tego za złe. Radosław Mróz. Ma dla Państwa skrót najnowszych informacji, bo 16.31 już minęła. Ukraińskie służby wyznaczają nagrodę za informacje w sprawie ataku na polski konsulat. Chodzi o wczorajszy ostrzał placówki konsularnej w Łódzku, dokonany z granatnika. 25 tysięcy hrywien, czyli około 3600 zł. Tyle Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oferuje za informacje, które mogą pomóc w schwytaniu sprawców tego ostrzału. A w związku z tym atakiem, przypomnijmy, wszystkie polskie urzędy konsularne na Ukrainie przerwały pracę do odwołania. Ma ciężkie obrażenia, m.in. głowy i płuc. 2-letnia dziewczynka trafiła do szpitala w Gorzowie, gdzie przeszła operację. Matka dziewczynki twierdzi, że córka podczas snu wypadła z łóżeczka, ale lekarze od początku wiedzieli, że to kłamstwo. Najpewniej dziecko było ofiarą przemocy domowej. Miało zasinienia na całym ciele i ślady przypalania papierosem. Policjanci zatrzymali matkę. Kobieta ma 29 lat, a w chwili zatrzymania miała w organizmie 0,2 promila alkoholu. Jej partner, 26-latek, ponad promil. Władimir Putin zaprzecza, jakoby to Rosja prowadziła agresywną politykę wojskową. Prezydent mówił o tym w trakcie Międzynarodowego Forum Arktycznego w Archangelsku. Według gospodarza Kremla aktywność wojskowa NATO jest znacznie wyższa niż Rosji. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Zdaniem Putina wszelkie oskarżenia pod adresem Moskwy o prowadzenie agresywnej polityki są rzucane po to, żeby zdyskredytować Rosję w oczach światowej opinii publicznej. Jednocześnie rosyjski przywódca zapewnił, że jego kraj nie zamierza walczyć ani konkurować ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie przytoczył dane statystyczne, z których ma wynikać, że Waszyngton wydaje na zbrojenia więcej niż wszystkie kraje świata łącznie. Im szybciej uporządkujemy współpracę w sferze wojskowej, tym lepiej. Cytuję wypowiedź Putina, agencja TASS. Putin przypomniał też, że Rosja i Stany Zjednoczone są państwami dysponującymi potencjałem jądrowym, na których spoczywa odpowiedzialność za globalne bezpieczeństwo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce kolejne informacje o 17.00. Zapraszamy. Osiem stopni. Taka rozpiętość temperatury dziś była. Szczęśliwcy załapali się na 14, pechowcy na 6. Do końca dnia będzie pochmurno, choć możliwe jeszcze rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu też możliwe, a więc parasolki proszę mieć przy sobie. Nad morzem będzie wiało. Wieczorem i w nocy dużo chmur, niewiele przejaśnień. Na północy i w centrum przelotne opady deszczu, a wiatr nad morzem jak był, tak będzie wiał. Temperatura spadnie do 9 stopni na krańcach zachodnich, do 6 w centrum i tylko do 2 stopni na Podlasiu, ale powyżej zera. I to jest jakieś optymistyczne coś. W piątek poprawa pogody, to jest coś jeszcze bardziej optymistycznego. Więcej szczegółów już niebawem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach.

się śnić mi. La la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me alone. La la la la. She says she wants me. La la la la. Ja widzę, że ten przystanek Alaska to nieco dłuższy i państwa to zainteresowało. To ja zgłaszam asumpt, czy Alaska jest nasza, Polska i hura. I trzeba to sprawdzić, oczywiście. I 227 trójek. Zapraszamy do trójki. A my teraz o zupełnie czymś innym. BOR do likwidacji. Tę służbę zastąpi PSO. Projekt ustawy o Państwowej Służbie Ochrony jest już gotowy. Taka instytucja miałaby powstać w miejsce krytykowanego ostatnio Biura Ochrony Rządu. PSO, albo jak kto woli PSO, ma mieć nieco inne kompetencje, więcej funkcjonariuszy i więcej zadań. W studiu jest Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. No to powiedz, co jeszcze się zmieni oprócz nazwy? No między innymi struktura, szefostwo i liczebność funkcjonariuszy PSO ma być więcej niż BOR, bo mają ochraniać nie tylko najważniejsze osoby w państwie. Tak zapowiadał rano w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Będzie to elitarna służba, która będzie zajmowała się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, ale także bezpieczeństwem obiektów rządowych. Dziś w niektórych z tych obiektów o bezpieczeństwo dbają firmy ochroniarskie. Chcemy, żeby to instytucje państwowe brały odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Minister potwierdził też, że psowcy mają jeździć ostrożniej niż borowcy. No właśnie, na początku rozstrzygnijmy tę kwestię językową. Psowcy, czy jak będziemy teraz mówić, jeśli chodzi o funkcjonariusza BOR, sprawa była dość oczywista. Pieczarka. W zasadzie trzeba było powiedzieć opisowo, pracownik BOR-u, ale chcemy skrótowo, no to mówimy borowiec. Chcemy tak trochę prześmiewczo, no tośmy sobie zbudowali taką wersję borowik. Mówi językoznawca dr Tomasz Kowalczuk. W przypadku PSO będzie chyba trudniej. Może być psocz, psosz, psociel. To są te końcówki, które są do stworzenia wykonawcy czynności. Zawodu psosz, tak jak piekarz. Może być psownik, tak jak kierownik. Może być psownik. Nie ukrywam, że wszystkie te formy brzmią mi nieciekawie, ale też powiedzmy sobie szczerze, że wszystkie formy na początku, to one zawsze brzmią dość dziwnie. To pso może nam się kojarzyć nie tylko z psotami, ale też z psami. I wtedy będziemy mieli skojarzenie, którego chcielibyśmy uniknąć. Bezpieczniej będzie, jak zostawimy sprawy językowe. Może państwo znajdą jakieś dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o konkrety, zmiany MSWiA zapowiadało już wcześniej. Po serii wypadków drogowych resort mówił, że chce wyposażyć BOR w nowe kompetencje. Wiceminister Jarosław Zieliński. Między innymi w kompetencje związane z zdobywaniem w sposób właściwie innym służbom informacji, ich analizowaniem oraz wykorzystywaniem. Myślę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. To może oznaczać na przykład możliwość współpracy z agentami albo zakładanie podsłuchów. I taki pomysł nie podoba się Krzysztofowi Lidelowi z Kolegium Civitas. To są uprawnienia, które powinny być zarezerwowane dla służb specjalnych. Osobiście jestem przeciwnikiem rozszerzania kompetencji Biura Ochrony Rządu, głównie jeżeli chodzi o kwestie czynności operacyjno-rozpoznawczych. W Polsce i tak mamy w mojej ocenie nadmiar służb, które są wyposażone w tego typu uprawnienia. Biuro Ochrony Rządu, które powinno skupić się przede wszystkim na ochronie fizycznej, do tej pory realizowało te zadania współpracując ze służbami takimi jak wywiad czy kontrwywiad, czy wreszcie policja. Wydawało się to być wystarczające. Inna kwestia to zmiany personalne. Rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek mówiła, że BOR to instytucja głęboko zakorzeniona w czasach komunizmu. Ale akurat to, kto od jak dawna pracuje w tej instytucji, nie powinno mieć znaczenia, mówi były wiceszef BOR, dr Jarosław Kaczyński. Dla mnie specjaliści to są specjaliści. Jeżeli ludzie są dobrze przygotowani, dobrze wyszkoleni, znają się na swoim fachu, to niech te zadania wykonują. Ja tego tak nie oceniam. No, trochę tego nie rozumiem. Opozycja z kolei zarzuca inicjatorom zmian brak konsekwencji, jak mówi Cezary Tomczyk z PO. BOR nie jest złą instytucją, ale dopiero pod rządami PiS-u zaczęło popełniać ogromne błędy. Kilka dni po wypadku pani premier Szydło dostajemy informację, że Biuro Ochrony Rządu ma być rozwiązane. Kilka dni po tym, jak minister odpowiedzialny za Biuro Ochrony Rządu mówi, że dochowano wszelkich procedur. To widać jest jakiś błąd logiczny w działaniu tej władzy, zresztą chyba każdego dnia. A zdaniem pułkownika Kaczyńskiego jedyną poważną zmianą, jaką powinna przejść ta służba, to jej dofinansowanie. Przede wszystkim pieniądze. Funkcjonariusze pełniący służbę zarabiali za mało. Jeśli chodzi o szkolenia, to też trochę było do życzenia, ale to wiąże się z tym, że na szkolenia potrzebne są pieniądze, ale tak jak było to kilka czy kilkanaście lat wcześniej, szkolenia, które były za granicą, chociażby szkolenia kierowców odbywały się we Francji, szkolili to najlepsi specjaliści i do tego moglibyśmy wrócić, tylko na to są potrzebne pieniądze. MSWiA zapowiada, że pieniądze będą. W tej chwili w BOR mamy prawie 300 wakatów. Teraz jednak o pracę w tej służbie może być jeszcze trudniej. Ma być elitarną, wyspecjalizowaną jednostką, a kandydaci przejdą szereg weryfikacji, między innymi badanie wariografem. Wakatów może być więc jeszcze więcej. O czym donosił Łukasz Korusta. Bardzo dziękuję. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, badanie wariografem. Jak przytomnie zauważyła nasza redakcyjna koleżanka, są takie momenty, kiedy funkcjonariusz BOR-u dla dobra sprawy, dla efektywności ochrony, nie powinien powiedzieć całej prawdy. No ale na rozmowie kwalifikacyjnej? No, tylko, że pewne nawyki... Zostawmy to tym, którzy będą rekrutować. Tak czy inaczej, nowym funkcjonariuszom, bez względu na to, jak ich nazwiemy, życzymy dobrej służby. Za 14 minut godzina 17. No to skoro już tak weszliśmy troszkę w temat i w klimat, to też artysta utajniony. Nie do końca z nazwiskiem całym. No, dla bezpieczeństwa. Jan Bo. Kawa i dym. Nim pójdę tam, skąd nie wróci nikt, żeby wspominać, jakie miał życie. Przed sobą mam jutro i dziś, czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt, a gdybym tak już nie zdążył z tym. Za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Chwile, jakie chcę mieć, i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Jan Bo z ostatniej solowej płyty, choć z udziałem gości. Polecam Państwu to wydawnictwo, kawał porządnego rock'n'rolla. Za 11 minut godzina 17. Mówiłem, że szczęściarze się dziś załapali na 14 stopni, bo to najcieplejsze miejsce w Polsce tyle właśnie dziś miało. No a Państwo swoje dorzucą. 227 trójek. Przepis na szczęście jest bardzo prosty. Wyjechać na chwilę za granicę do pracy, poznać tam wspaniałą dziewczynę, wrócić do Polski, przenieść się 400... kilometrów od rodzinnej wioski i będzie cudownie. Muszę skończyć, bo panowie policjanci przyjechali, bo tu nam ukradli meble ogrodowe. Ktoś będzie szczęśliwy, będzie miał nowe meble ogrodowe. Jaki to kraj? Może lepiej nie wiedzieć. Za 10 minut 17 kawa i dym były, no to teraz dorzucimy jeszcze trochę innych wartościowych przedmiotów. Zapraszamy do trójki. choć wartościowe, no na pewno. Papierosy, alkohol, narkotyki i o próbach przemytu tych produktów słyszymy najczęściej. Okazuje się jednak, że fałszowanie i przemyt żywności, na przykład czosnku czy mięsa, to równie opłacalny interes. Skarb Państwa może na tym tracić nawet 40 miliardów złotych rocznie. Robiono niedawno badania, gdzie okazało się, że przemyt czosnku na teren Unii Europejskiej jest znacznie bardziej opłacalny niż przemyt narkotyków. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności. Co więcej, okazało się, że za przemyt czosnku nic człowiekowi właściwie specjalnie nie grozi poza pewnymi karami finansowymi. Za przemyt narkotyków są już poważne konsekwencje. Na produkty, które są przywożone, w zależności z jakiego kraju pochodzą, jest naliczane cło. Podinspektor Piotr Tałałaj z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Czosnek z Chin będzie miał cło ponad 9%. Na przykład z Egiptu czy z Syrii będzie miał 4,8%. Chodzi tutaj o pieniądze. To już sobie wyobraźmy, że na przykład płacę 9%, na przykład od miliona złotych, 90 tysięcy. To jest o co walczyć. Kilka lat temu mieliśmy taki przypadek właśnie z całym tirem czosnku, który został przywieziony do Polski. Okazało się, że czosnek ten został przywieziony z Chin, natomiast nie było żadnych świadectw pochodzenia tego towaru. Jest to działanie ewidentnie niekorzystne zarówno dla samego przetwórstwa żywności legalnego, jak również dla Skarbu Państwa, jak i konsumentów. Dla Skarbu Państwa dlatego, że traci całkiem potężne kwoty. Jeżeli w skali Unii Europejskiej mówimy od 17 do 20% jest to ta nielegalna, szara strefa produkcji i wprowadzenia do obrotu, no to w Polsce mówimy w tym momencie, że potracimy ponad 40 miliardów złotych rocznie. Problem jest to, że można to zrobić na olbrzymią skalę. Afera z wołowiną, fałszowaną koniną pokazała, że można to zrobić na skalę ogólnoeuropejską i to naprawdę grube miliardy euro, że można to zrobić w taki sposób, że właściwie poza legalnymi firmami, które padły ofiarą, że kupiły taki surowiec, nikt żadnych konsekwencji nie poniósł. Czy w Polsce są instytucje, które mogą wykrywać już u producenta wprowadzone na rynek nielegalnie produkty? Za parametry jakościowe, jeżeli chodzi o ten czosnek, oczywiście odpowiadają dwie instytucje, bo odpowiadamy my, jeżeli chodzi o producenta, natomiast jeżeli chodzi o handel detaliczny, to będzie inspekcja handlowa. Dorota Balińska-Hajduk z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jeżeli taką wiedzę poweźmiemy, że to jest coś wręcz nielegalnego, no to są organy ścigania, jest prokuratura. Czy państwo mają takie kompetencje, żeby rozpoznać, że dany czosnek nie jest z Polski, a z Chin, żeby go tak zbadać? Laboratoryjnie na pewno czosnku polskiego od chińskiego nie odróżnimy. Z ciekawostek możemy powiedzieć, że możemy laboratoryjnie odróżnić pietruszkę od pasternaka, która na oko wygląda podobnie. Chiński jest mniejszy przede wszystkim i biały. No. Pod halą milowską babcia taka stoi, sprzedaje, że to jest jej właśnie czosnek. Polski większy, solidny, świeższy. Kolor jest taki, boldowy. No niestety, jako konsumenci, czy świadomi, czy mniej świadomi, nie mamy za bardzo możliwości wykrycia zafałszowania w momencie zakupu. Danuta Kołożyn-Krajewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bo żeby wykryć zafałszowanie, zwykle potrzebne są dosyć skomplikowane badania. Jestem technologiem mięsa z wykształcenia, ale nie sądzę, żebym rozpoznała, czy kotlet jest wołowy, czy koński, bo to jest tak troszkę podobnie wyglądające mięso. My postulujemy już od wielu lat, że gdzieś jest luka pomiędzy tym, co wykonuje urzędowa kontrola żywności, a tym, co powinno się robić w stosunku do szarej strefy produkcji żywności. I tu zawsze podajemy przykład chociażby Włoch, którzy stworzyli oddział karabinierów, który zajmuje się jakby zwalczaniem nielegalnej produkcji i fałszowania żywności we Włoszech. Myślę, że w Polsce przydałoby się, żeby ta urzędowa kontrola żywności również była w stanie opanować tą szarą produkcję i zwalczać ją w sposób zdecydowany. Dlaczego? No bo na tej szarej produkcji, szarej strefie tracimy tak naprawdę wszystko. Co do fałszowania żywności, z 35 tysięcy skontrolowanych w zeszłym roku, co piąty towar został zakwestionowany. O przemycanie i fałszowanie żywności pytała nasza reporterka Paulina Kozion. A my z okazji urodzin Erika Claptona nadamy teraz utwór Joe Bonamassy.